Mangangaral, Kabanata 10. Ang isang boteng pabango ay mapababaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Ang matalino'y inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Maging sa paglalakad ng mangmang ay nahahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay mangmang. Kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag kang magbibitiw sa iyong tungkulin, sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. Ito pa ang isang di makatuwirang nangyayari sa buong mundo na may kinalaman sa pamumuno. Ang mga mangmang ay inilalagay sa matataas na tungkulin, ngunit ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Nakakita ako ng mga aliping nakasakay sa kabayo, samantalang ang mga pinuno ay naglalakad. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang lumulusot sa mga pader ay matutuklaw ng ahas. Ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabagsakan ito. Ang nagpuputol ng troso ay nanganganib na madaganan yon. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Walang kabuluhan ang kapangyarihan ng nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito. Ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Ang pangungusap ng mangmang ay nag-uumpisa sa kamangmangan hanggang matapos. Ito pa rin kamangmangan. Ang mangmang ay walang tigil sa pagyayabang, ngunit sinong makakapagsabi ng susunod na pangyayari at nang magaganap kapag siya ay patay na? Ang pagpapagod ng mangmang ang nagpapahina sa kanya, at hindi man lamang niya alam ang daan papunta sa bayan niya. Kawawa ang lupain na ang hari isip bata, at ang mga pinuno'y mahilig sa handaan. Ngunit mapalad ang lupain na may haring matino, at may mga pinunong nakakaalam kung kailan dapat magdiwang. Kung pabaya ang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Ito'y mabibiling lahat ng salapi. Ni sa isip ay huwag susumpain ang inyong hari. Ni sa pag-iisay huwag hamakin ang mayayaman, pagkat may pakpak ang balita at may tainga ang lupa.